सूरी साहब, सूरी साहब पढ़ेंगे, अब पढ़ेंगे। कला खराब। ओ हाँ जी, कौन पढ़ेगा जी? प्लीज शुरू करें। सफा नंबर 15, सफाई। ये उर्दू की ये गिनती सीखनी है? सुधा जी प्लाजारी हितोंगन उर्दू ये हमने नहीं सीखी, उर्दू वाले भी छोड़ते जा रहे हैं अब। वैसे पहचान करा देता हूँ मैं आपको, आज कभी ज़रूरत पड़ जाए तो बंदा पढ़ सके। जी शुरू करें। सफाई, सफाई का इलम है आपको? सबको अंग्रेज़ी सबको आती है? नहीं। इंडोनेशियन लफ्ज़ बताएं। सफाई इंग्लिश में आप कहते हैं? इंग्लिश में नहीं, सफ नहीं, सफाई। क्या है जी सफाई का इंडोनेशिया? कंबरसिया। साफ होता है बरसी, बरसी जी सफाई। कलो साफ कहाँ तेरा डालिफ नहीं पाया? इससे किसी को हदीस याद आती है? अरे इंगत हदीस तहूरो शत्रुल ईमान। ठीक है जी, आगे पढ़ें जी। अब जी पढ़ें। बच्चे, बच्चे आप जानते हैं, साफ आप जानते हैं, साफ के साथ सुथरा, सुथरा जो है इसको भी साफ ही कहते हैं। लेकिन उर्दू मैंने पहले भी बताया था कि बाज़ जगह किसी चीज़ को पे जोर देने के लिए उसका हम माना लफ्ज भी साथ इस्तेमाल हो जाता है। untuk menekankan satu kata terkadang disandarkan satu kata lain yang mendukung saaf sutra, artinya sama saja saaf sama sutra. ये तरीक अरबी में भी है, कुरान मजीद में भी, आयात में बाज़ जगह digunakan juga dalam bahasa Arab, dalam Al-Quran kata-kata seperti ini हम माना अल्फाज यूज होते हैं उस माने पर जोर देने के लिए। kata yang sama fungsinya adalah untuk lebih menekankan। तो साफ सुथरे से मुराद ये है कि बहुत साफ कपड़े, maksudnya adalah कपड़ा yang sangat bersih। कपड़े ये जो सूट हम पहनते हैं, शलवार कमीज इनको भी कह सकते हैं, पेंट कोट पहना हो, पेंट शर्ट पहनी हो, इसको भी कपड़े कह सकते हैं। पकायन yang kita pakai atas bawah disebut juga कपड़े। और वैसे कपड़ा कहते हैं जो सिला हुआ ना हो। sebetulnya kepada sendiri adalah kain yang belum dijahit। iska mana hai jo sila hua na ho, lekin ye sile hue kapdon ke liye bhi istemal hota hai। tapi kata kapda juga digunakan untuk baju kain yang sudah dijahit। ji hum saaf sutre bacche hain, bacche hain, bacche। बच्चा कहते हैं एक अनक, और बच्चे उसकी जमा है अनक अनक। हाँ जी, बच्चा एक और बच्चे उसकी जमा है। तो हम साफ सुथरे बच्चे हैं। ये किताब है दूसरी के बच्चों के लिए, दूसरी किताब जो दूसरे साल में पढ़ते हैं स्कूल में, उनके लिए किताब है। buku ini adalah untuk anak-anak kelas 2, makanya dusri kita। हमारे लिए क्या होगा? kalau buat kita apa? bukan anak lagi kan, sebutnya apa? हम साफ सुथरे आदमी हैं, हम साफ सुथरे आदमी हैं। अगर ज़रा गाड़ी उर्दू बोलनी है तो फिर बंदे भी शायद कह सकते हैं। एक लबी तो लगी बिसे गुनाकन कता बंदे, वो तोयल वाला लतीफ़ा सुनाया मैंने? नहीं जी सुना दिया, नहीं सुनाया, चले फिर सुना देते हैं छोटा सा ही है। एक आदमी ने मखारिज सीखे ना अरबी में, जो पढ़ते हैं हम कायदा यसन अल कुरान सीखा, उसने ये सीखा कि गले में कौन सी आवाज़ कहाँ से निकालनी है। औरंग ब्लाजर मखरोज भी ऐसा, वो बहुत ज़्यादा कोशिश करने लग गया ना, हर लफज में भी कोई ना कोई मखारिज वो निकालता था। उसके घर वालों ने उसे बाजार भेजा कि जाओ तेल ले आओ बाजार से। Orang tuanya nyuruh dia pergi ke pasar beli tel. Tel itu minyak. Ab tel ko simple Urdu mein tel kehte hain. Kalau minyak itu kan dalam bahasa Urdu tel saja. Tidak perlu lekoh. Usko shauk tha, usne usko bhi zara toye ke makhrij se nikala. Tel ki bajaye dukandar ko kehta hai ki mujhe toel chahiye. Sebelumnya kan pakai tak biasa, tapi saking lekohnya pakai to, dia bilang. Coba minta toel. तो दुकानदार कहता है कि तेल तो है लेकिन इतना गाढ़ा नहीं है। Si tukang toko bilang minyak ada tapi enggak sekental itu katanya. हां जी। चलें जी पढ़ें, हंसने से नींद दूर हो गई है। Dengan ketawa ngantuk pun terbang. जी पढ़ें आप। हम साफ सुथरे, हम साफ रहते हैं। रहना क्या होता है जी? स्टे। ठीक है, किसी जगह पर रहना। अब जमा के लिए इस्तेमाल हुआ इसलिए रहते हैं। ये कौन सा फेल है? फेल माजी है। फेल आता है नहीं, फेल माजी फेल हाल है, फेल मुस्तकबिल है। मुस्तकबिल ये फेल हाल है, आज हम पढ़ेंगे फेल हाल। तो ये फेल हाल है, हम रहते हैं। रहते हैं मतलब कि ये काम हम कर रहे हैं, ये जारी है। तो जो जारी ज़माना होता है उसको हाल कहते हैं। हम साफ रहते हैं। अकेला वाहिद होगा तो वो क्या कहेगा? जिका वाहिद सातु बुकान रहते लगे। मैं साफ रहता हूँ, मैं साफ रहता हूँ। हम साफ रहते हैं, तुम साफ रहते हो। वो साफ रहते हैं, वो साफ रहते हैं। ठीक है, तू साफ, तू साफ रहता है। आप साफ रहते हैं, तुम साफ रहते हो। ठीक है जी, आगे पढ़ें जी, पढ़ें। बेटे जी जी जी जी प्लीज लेने के अब मैं गिनती शुरू कर देता हूँ। महमूद साहब जा रहे हैं हमारी हेल्प की, थोड़ी देर कर सकते हो? हम गिनती पढ़ लेते Ciao. کیا تھا انڈیا میں، تو ایک انڈین میتھمیٹیشین تھا اس نے زیرو ایجاد کیا یہ ایک سے دس تک گنتی لکھی ہوئی ہے، اس کو تھوڑا غور کر لیں، تھوڑا یاد کر لیں تو ان شاء اللہ جہاں لکھی ہوگی آپ کو اس کی سمجھ آ جائے گی، ٹھیک ہے؟ کیونکہ بیسک لفظ دس ہی ہوتے ہیں گنتی میں، ان کی جو طرز ہوتی ہے وہی آگے چل رہی ہے، یاد کر 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 58 59 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 یہ لکھ لیا ہے تو ساتھ پر تو seseorang umurnya genap 60 گھر میں ذکر چلا چھوٹی بچی ہے میری بیٹی تو اس کے سامنے بھی کہ کسی کی 60 سال کی عمر میں وفات ہوئی ہے Oh, ada anak saya katanya yang wafat dalam umur 60. Ada yang ngobrol di rumah gitu kan? Uske kuch dino baad meri umur 40 saal hui. Beberapa hari kemudian umur saya genap 40. Uske samne bhi likha hua ki 40 saal umur ho gayi. Ye hai na? Ye hai na? Ye hai Jadi ya karena sudah 40, jadi saya tinggal 20 tahun lagi katanya untuk meninggal tadi. Karena 60 kan dari meninggalnya ya. Acha ji. Ji aage padhe. Hum saaf suthre kapde pehante hain. Pehenna aap jante hain. کپڑے پہننا عورتیں کانوں میں कोई चीज पहनती है यहाँ पे, उसको भी पहनना कहते हैं, कानों में टापस वगैरह कोई चीज अंतिमपूर्ण सबूतियाँ पहनना। यहाँ तो देखा लड़के भी रिंग पहनते इतने बड़े कानों में, जी साफ रखना। साफ रखने का रखना का मतलब है कोई चीज हमारे पास जो होती है हम कहते हैं कि ये चीज हमने रखी हुई है, रखना या कमी menjaganya atau menyimpannya। और साफ रखने का मतलब है कि उस चीज को हम साफ सुथरा रखते हैं, उसको गंद नहीं उस पे पड़ने देते। कमी menjaga kebersihan barang-barang ini, kami tidak biarkan dia berkarat। सफाई कर लेते हैं उसकी बार बार, बरकाली काली दी बरसी का है। तो चीज कहते हैं किसी भी, ये भी एक चीज है, ये भी एक चीज है, ये भी एक चीज है, ये भी एक चीज है। तो ये मुख्तलिफ जो चीजें हमारे पास होते हैं वो हमारी चीजें हैं। चीज स्वात चीज वाहिद है, चीजें जमा है या चीजों जमा है? चीजें चीजों जमा। हम अपनी चीजों को साफ रखते हैं। किता मंजागा कबरसिहान बरंग बरंग। जो हमारी चीजें हैं हम उनको साफ रखते हैं। बरंग बरंग किता किता बरसिहान। हेलो ada suri ketawa saya jadi ketawa ya ya barang ये इतनी हंसी क्यों आई है? तो चीज को और समझ लेते हैं। अच्छा खराब किताब है। अपने ये मीम और दाल है, आगे रे है, आगे सीन है, अगर मिटा हुआ हो आपके किताब में तो मीम दाल रो सीन जिका तरकीकी सिसन है तुलिसानिया बिसा दिबतुलकन। मदरसा मदरसे अपने मदरसे और अपने घरों को भी साफ रखते हैं। कामी मंजगा कबरसिहान मदरसा स्कोला डान रुमा। इसके तर्जमे की जरूरत मेरे ख्याल में तो नहीं होनी चाहिए। हमें सफाई पसंद है, हम सफाई पसंद करते हैं। हमें सफाई पसंद है या हम सफाई पसंद करते हैं, एक ही माना है। लाइक आप पढ़ना पसंद करते हैं? जी नहीं, हम सोना पसंद करते हैं। पसंद करना लाइक करना। पंगुनाannya kalau hame pasan hai pasangannya, tapi kalau ham pasan karte hain, ham pasan kalau hame pasan karte hain salah, hame pasan hai, hame pasand hai, kami menyukai kebersihan, hame padhai karna pasand hai, kami suka belajar, hame khelna pasand hai। खेलना क्या होता है? प्लेइंग। फुटबॉल खेलना, बैडमिंटन खेलना, पिंग पोंग खेलना, तो वो खेल हैं जिनको हम खेलते हैं। Permainan yang kita sering mainkan. Sport कहते हैं खेल, और खेलने को वो अमल करने को खेलना कहते हैं। हमें सफाई पसंद है, हम अपनी गलियों, बाजारों और सड़कों को साफ रखते हैं। जो अमूमन पाकिस्तान में तरीक़ेकार है, घर जहाँ रिहाइश होती है वो हिस्सा अलग-अलग होता है। Di Pakistan biasanya rumah tempat tinggal itu terpisah. Un gharon ke darmiyan jo rasta hota hai usko gali kehte hain. Jalan yang membatasi antara dua rumah disebutnya gali. Lekin wo gali jahan dukane hoti hain. Amuman ghar nahi hote. Usko bazar kehte hain. Tapi gang-gang di mana banyak toko-toko, warung-warung itu pasar, bazar. Us gali mein sari umuman dukane hi hoti hain, isliye us puri gali ko bazar kehte hain. Di gang-gang itu biasanya tidak ada rumah tapi toko semuanya, disebutnya bazar. Pakistan mein ye kanun hai ke jo rihaishi ilake hain wahan aap dukane nahi bana sakte. Di Pakistan sudah menjadi peraturan di kawasan rumah khusus rumah tidak boleh ada toko. हर रिहायशी इलाके के पास जगह मुकरर होती है जहां पर आप दुकानें बना सकते हैं, उसे बाजार कहते हैं। ada tempat yang ditentukan untuk pasar tadi, untuk toko-toko khusus. और सड़क उसको कहते हैं जिस पे अमूमन गाड़ियां वगैरह चलती हैं। ada sarak itu jalan yang biasanya dilewati oleh mobil, itu disebutnya sarak. जो एक शहर को दूसरे शहर से मिलाती है, yang menyambungkan satu kota dengan kota lain. बड़ी होती है अमूमन जिस पे गाड़ियां चलती हैं, बसार उकुरान। लेकिन ये तकसीम अब आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रही है। tapi pembagian itu perlahan-lahan habis. अब रिहायशी इलाकों में भी दुकानें बन रही हैं। sekarang sudah mulai tidak disiplin, di kawasan perumahan pun sudah ada toko-toko. लेकिन कम है, meskipun kurang jumlahnya. जो बड़ी-बड़ी सड़कें थी उनके गिर्द भी रिहायशें बन रही हैं। Di jalan-jalan yang besar di pinggir-pinggirnya sudah ada rumah-rumah juga sekarang itu. Ya, dukane ban rahi hain atau toko-toko. Yahan se Bogor ki tak chale jaye to har taraf sideon pe dukane hi dukane hain. Jika kita pergi dari sini ke Bogor, di setiap pinggir toko aja. Lekin bahal jo tarkol se niche bichhi hui hai isko sadak hi kehte hain. Jo kale rang ki bajri aur tarkol se banayi hui hai उसको सड़क कहते हैं। tapi yang ia berwarna hitam itu जिस रास्ते पे गाड़ियां चलती हैं, yang di atasnya berjalan mobil biasanya disebut sarak. सड़क वाहिद है, सड़कों या सड़कें जमा है, सड़कें जमा है। तो गली की जमा है गलियां या गलियों, गलियां गलियों गंग। बाजार वाहिद है, बाजारों जमा है, बाजारों जमा। बाजारें नहीं होता, enggak ada bazare, tidak ada. सड़क की जमा सड़कें भी हो सकता है, सड़कों भी हो सकता है, सड़कें भी सा सड़कों juga bisa. हम अपनी गलियों, बाजारों और सड़कों को साफ रखते हैं, क्या मतलब है जी? apa artinya coba? kami menjaga kebersihan jalan, नारा तकबीर, बहुत अच्छे। हम अपने घरों का कूड़ा, कूड़ा क्या होता है? आप अर्थ में कूड़ा, कूड़ा कूड़ा कहते हैं जो चीज हम इस्तेमाल करके बच जाती है, जिसका कोई इस्तेमाल नहीं रहता उसे हम फेंक देते हैं। sisa benda yang tidak dipakai lagi yang dibuang itu kura sebut. Ye jab pani hum pi lete hain to ye glass hamare liye bekar ho jata hai. Kalau air ini habis maka wadahnya sudah tidak berguna lagi. Ye pipe bhi hamare liye bekar ho jata hai. sedotan pun tidak berguna. Hum ise dustbin mein phenk dete hain, dibuang ke tong. Us dustbin mein jitni cheeze padi hain ab usko kooda kehte hain. Yang ada di tong itu disebutnya kooda. Kooda. Kooda. To ab gharon ka kooda kya hota hai? Yahi cheeze, bas ye glass honge ya phal humne kaate hain to unke chhilke honge, unki guthliyan hongi. Sampah rumah tangga, wadah-wadah gelas ini, kulit buah, macam-macam. इस तरह की चीजें आप चाय आप पीते हैं तो उसका जो टी बैग रह जाता है वो कूड़ा बन जाता है jika minum chai ada ampas tehnya itu pun jadi sampah nantinya तो इस तरह की जो चीजें बाहर लाते हैं हम उनके कवरिंग होती है शॉप उसका साबुन के ऊपर जो कवरिंग होती है yang ada wadahnya ada bungkusnya biasanya itu dibuang nanti. Ya shampoo aap use kar le to uski botol hoti hai. Shampoo sabun ada botolnya. Is tarah ki jitni cheeze bhi aap bekar aapke liye ho jati hain aap usko phenk dete hain usko kooda kehte hain. Yang tidak berguna yang anda buang disebutnya kooda. Hum apne gharon ka kooda bahir. Bahir ka aapko pata hai. Galiyon mein nahi phenkte. Phenkna bhi aapko pata hai. फेंकना थ्रो फेंकना फेंकना पड़ा तो था मंबुआ मंबुआ हां ये फेंकना ये बोरी मैंने अपने पेट पर लादी और फेंक दी फेंकना फेंकना तो हम अपने घर का कूड़ा बाहर नहीं फेंकते डस्टबिन में डालते हैं बाहर जो डस्टबिन है पड़ी उस पे डाल देते हैं वहां से आके गंद वाला ट्रक ले जाता है nanti ada truk sampah yang mengangkutnya गली में गंदी चीजें गंदी चीज क्या होता है गंदी अथवा गंदी डर्टी डर्टी कूड़ा भी गंद होता है कूड़ा जुगा गंद कूड़े को गंद भी कहते हैं कतोरा लेकिन असल लफ्ज है गंदा कतोर गंदा वाहिद मुज़क्कर होता है गंदे इसकी जमा है और गंदी मौनस मौनस है गंदगी भी इस्तेमाल होता है गंदगी का कतोरा गंदगी तो गली में गंदी चीजें फेंकें तो गली गंदी हो जाती है आई समझ किसी को अगर डर्टी चीजें हम बाहर फेंकेंगे गली में तो उसमें हर तरफ गंद पड़ा होगा वो गंदी हो जाएगी jika kita buang kotoran di gang-gang maka gang tadi akan kotor हम फलों के छिलके छिलका क्या होता है जी आप फल क्या होता है फल फ्रूट दुरियान एक फल है ड्रैगन फ्रूट ड्रैगन फ्रूट इंडोनेशियन में क्या कहते हैं नागा वो नागा नागा तो नागा जो है वो भी एक फ्रूट है नागा अच्छा फ्रूट है दुरियान मुश्किल फ्रूट है तो फ्रूट कहते हैं फल को उर्दू में फल फल की जमा है फलों फलों फल की जमा है हम फलों के छिलके जब हम काटते हैं तो वो स्किन जो उसकी उतरती है उसको छिलका कहते हैं कुलित बुआ ठीक है छिलका उतारना जब हम उसको काटते हैं उसके ऊपर से छिलका उतारते हैं उसे कहते हैं छिलका उतारना छिलका उतारना जी हम फलों के छिलके बाजार में नहीं फेंकते छिलकों से बाजार गंदे हो जाते हैं आई समझ क्या dengan छिलके tadi pasar menjadi kotor हम फलों के छिलके बाजार में नहीं फेंकते, छिलकों से बाजार गंदे हो जाते हैं, छिलके पर से पांव फिसल जाते हैं। पांव आपको पता है फिसलना, स्लिप करना, फिसलना। ये मैं जा रहा हूँ वहाँ, केले का छिलका पड़ा है, मेरा पांव पड़ा है। Hanya kepleset nggak jatuh. Isko kata fisalna. Fisalna. Fisalna. Chilke par se paon fisal jaye to aadmi gir padta hai. Girna. Fall down. Niche gir jana. Fisal ke niche gir jana. Jika kepleset terkena kulit buah, orang bisa jatuh. और उसके चोट लग जाती है। ये चेप अगर पेश आपको नजर आ रही है तो ये गलत है। चोट नहीं होता, चोट होती है। जब गिरते हैं जमीन से, आपका कोई जिस्म का हिस्सा टकराता है, उस पे जख्म हो जाता है, उस पे चोट लग जाती है। तरलोका, चोट लगना। सबक के दौरान आप सोते हैं, आपका माथा टेबल पे लगता है, आपको चोट लग सकती है। तो इसलिए हमारे कहने पे बेशक ना जागें, चोट से बचने के लिए जागते रहें। या कलो लगे बिलाजर तिदूर ngantuk kepentok katanya kepala jidatnya di meja. Ya untuk itu enggak apa-apa, enggak nurut saya juga enggak tidur. Minimal takut kepentok aja jangan tidur gitu. Niatkan jangan. पाकिस्तान में जो रात के वक्त चौकीदार रखे जाते हैं, अदा सातपाम दी मालम हरी दी पाकिस्तान, उनके हाथ में पहले अमूमन एक डंडा होता था, अदा पंतुंगान दी तंगान्या, तो वो गलियों का रात भर चक्कर लगाते रहते थे, दिया रोंडा क्लीलिंग कंपुंग, और दरवाजों के साथ या दीवारों के साथ वो डंडा मारते थे, आवाज आती थी जिससे, और साथ वो कहते थे जागते रहो। Dan dipukulkan di tiang, di tembok, di apa, dan sekaligus dia bilang logon ko bangun terus. Khabardar karne ke liye hota, agar raat ko kyunki umuman choriyan ho jati hain, mengingatkan orang-orang karena biasanya pencurian di malam hari. Chor chup ke aate hain aur aapki ye keemti cheezein le jate hain, mencuri barang-barang berharga. To wo kehte the jagte rehna. Si satpam tadi mengatakan jagte rehna, तो berjagalah terus, siap sih. पंजाबी में हमारे शरारती बच्चों ने उसका एक और लफ्ज साथ जोड़ दिया, जागते रहना साढ़े ते ना रहना, उसका मतलब है कि खुद ही अपनी हिफाजत करना, हमारे हम नहीं कर सकते। Dalam bahasa Punjabi ada anak-anak yang gangguin katanya, pakai bahasa Punjabi, jadi bahasa kampungnya. Ya, jagalah diri sendiri, tidak perlu jaga kami katanya. Artinya तो जागने सोने वाले भी फिर हमारे पर ना रहें, जागेंगे पढ़ेंगे तो फिर फायदा होगा, उनकी पढ़ाई हम नहीं कर सकते। या yang belajar tadi belajar sendiri karena jika tidur dia rugi sendiri। बस स्वाद से Ini penyakit yang pakai sod. Warna kulit manusia menjadi berubah karena penyakit ini. Yang dominan warna menjadi putih katanya kulitnya itu. Di mana-mana banyak putih. Di Pakistan ada ya penyakit seperti itu. Usko baras kehte hain. Disebutnya baras dalam Urdu, pakai sod. Hazrat Musa alaihissalam ke zikr mein ye baat aati hai. Dalam menjelaskan Nabi Musa ini disebutkan juga kata. Wo apna haath jab dal ke nikalte the to usko roshan ho jata tha haath. Ketika tangan dimasukkan dan dikeluarkan, tangan tadi menjadi bersinar. Itu mujizat dari Allah Ta'ala. Bukan baras penyakit dalam kasus riwayat itu. Ada kadang orang Hindu melontarkan keberatan. Oh, penyakit itu katanya terkena penyakit ini baras, padahal bukan itu maksudnya. Kalau mulhid log jo khuda ko nahi mante wo Islam pe ya Isaiyat pe yahudiyat pe bhi itraz karte hain. Itu orang-orang yang tidak bertuhan, mereka melontarkan keberatan itu kepada Kristen, Yahudi, Islam sekalipun. Wo kehte the ye koi mujiza nahi hai, ye baras ki bimari hai. Bukan mujizat katanya itu mah terkena penyakit baras saja itu. Baras ki bimari mustaqil hoti hai, wo haath dal ke nikalne se nahi hoti. Penyakit baras itu kan abadi sifatnya, jadi bukan dengan dimasukkan tangan itu. Hadrat Musa untuk memperlihatkan sinar tadi, mujizat. Allah Ta'ala ki kudrat thi, baras ki bimari nahi thi. Itu kudrat ilahi, bukan penyakit baras saat itu. Ho sakta hai kisi waqt aapka wasta is lafz se pade. Mungkin saja nanti Anda akan menggunakan itu. Tha baras 40 ka main. मैं 40 साल का था मैं 40 बरस का था इस मुसाफिर खाने में अब ये लिखा तो खाना है खाना मैंने पढ़ा इसको खाने हैं ये चीज आपने यसन अल कुरान में पढ़ी है किसी को याद हो Anda baca dalam Yasan Al-Quran mengenai ini. Ada yang ingat? Yasan Al-Quran pada hai. Padhate hai. Anda mengajarkan Yasan Al-Quran tidak? Bil pata na chahiye kya hai. Harusnya tahu apa itu kena. Ye lafaz likha hai khana. Maine isko padha hai khane. Tertulisnya musafir khana. Khane is tarah likha jata hai. Kenapa dibacanya musafir khane? Ye khane. Jama kehte hain. Lekin wo bahar likha hai maine khane padha hai. Kyun? Karna dabbi. Quran mein bhi misal hai. Ada misal dalam Quran Majid, ada yang tahu? Quran mein bhi misal hai. Jahan hai kisi ke paas jitne Quran. Ada yang bawa tidak? Isko kehte hain imala karna. Imala. Imala बहुत बार होता है diucapkan banyak sekali imala ini लिखने में वो वाहिद लिखा होगा लेकिन आप इसको अगर रवानी में पढ़ना चाहें मुसाफिर खाना में वो थोड़ा सा अजीब लगता है मुसाफिर खाने में रवा है ditulisnya satu खाना में यहां जरा जुबान रुकती है tapi dibaca jadi banyak jumlahnya kalau dibaca musafir khana mein enggak enak rasanya imalle ka fayda hota hai zuban ki fluency mein untuk kefasihan bahasa digunakan imala itu. Di sini enak dibaca musafir khaneme, dilejak kedengarannya jadi enak gitu. Malaysia so raha hai ya soch raha hai? مسافر خانہ، مسافر خانہ کیا ہوتا ہے؟ آپ آئے تو مسافر خانہ، مسافر کیا ہوتا ہے؟ Anda safar dari kota Anda ke sini. Anda tinggal sementara dan Anda musafir. Akan pulang. Dunia ini pun begitu. Kita akan kembali kepada Allah Ta'ala. Kita juga musafir di sini. Apakah dalam hadis disebut juga ada musafir khana? Karena itulah dunia disebut musafir, tempatnya musafir. Ada hadis ingat tuan-tuan mengenai ini? Yang disebut kata musafir? Arabnya biar dia tahu Arab. Rasulullah bersabda, hiduplah di dunia ini seperti musafir. Ini pojok-pojok dulunya tidur ya. Sumo. Bagaimana kalau kita sumo kan dua-duanya kan? Dua-duanya montok-montok. Dalam Quran disebut juga musafir kana. Ada yang ingat? Khutbah Jumat, laik sab juga sama seperti ini. Ada yang ingat? Kalau khutbah huzur tidak ingat, minimal khutbah laik sab ingat. Tazawwadu, siapkanlah perbekalan. Tazawwadu ini pura matlab hai ki aapne safar karna hai uski taiyari kare jo saath mein leke jani hai wo taiyar kare. Persiapkanlah yang harus dibawa untuk safar itu segala sesuatu. Inna khair zadi taqwa. Aur is raste ke liye sabse acha samaan aapka wo taqwa. To ye duniya ek musafir khana hai isliye urdu mein duniya ko musafir khana. Dalam urdu disebut musafir khana dunia ini. Mungkin dalam bahasa Tuhan juga begitu. Indonesia mein koi kahawat hai is tarah ki. Apakah di Indonesia ada ungkapan seperti ini dalam bahasa Indonesia? Seorang pelana. Ya maksudnya. Seorang pelana. Jadi musafir. Dunia musafir mana? Tha baras 40 ka main. Tha baras 40 ka main. Musafir khane mein. इस मुसाफिर खाने में सात बरस 40 का मैं सात बरस 40 का मैं इस मुसाफिर खाने में इस मुसाफिर खाने में जब के मैंने वही रब्बानी से पाया इफ्तिखार जब के मैंने वही रब्बानी से पाया जब के Dua kata jadi satu jab ke. Jisnya matlabnya jis waqt. Pada saat. Jis waqt. Maine wahi jante hain aap. Wahi. Allah Taala jo apne nabiyon se kalam karta hai, unko jo kalam utarta hai, unko wahi kehte hain. Rabbani, Rab se hai. Rabbani dan Rab. Wahi hai, Rabbani ka matlab hai Allah Taala ki wahi. Wahi, wahyu dari Allah Taala. Se paya. Paya kehte hain koi cheez aapko milna. Mendapatkan. Iftikhar. Fakhr. Izzat. Kebanggaan. Fakhr ya izzat. Kehormatan. Jo hum matlab kehte hain Indonesia aana meri izzat afzai hai. Mujhe izzat di gayi hai. Kedatangan ke Indonesia saya merasa terhormat. Maine Indonesia aakar iftikhar paya hai. Setelah datang di Indonesia ini saya mendapatkan kehormatan. Mujhe izzat mili hai. Mendapatkan kemuliaan. Masih Maulana Islam ka kehna hai ki is duniya mein main jab 40 saal ka tha to Allah Taala ne mujhe wahi ki aur us wahi se mujhe izzatdar banaya. Masih Maulana bersabda ketika di dunia ini saya berumur 40 tahun saat itu saya mendapatkan wahyu dan dari wahyu itu dengan wahyu itu saya mendapatkan kemuliaan. Aaj jo humne peshgoi padhi thi usme is sher ka bhi zikr hai. Di dalam nubuatan yang kita pelajari tadi ada syair. Rasulullah ko 1290 Hijri mein pehli wahyu hui to aapki umar 40 saal thi. Beliau mendapatkan wahyu pertama dan itu umur beliau 40 tahun. Iska zikr aapne is sher mein bhi kiya hai, iske ilawa do jagah par bhi kiya hai. Beliau sebutkan di dalam syair ini dan di dua tempat lainnya juga. Tha baras 40 ka main is musafir khane mein. Tha baras 40 ka main is musafir khane mein. Jab ke maine wahi-e-rabbani se paya iftikhar. Memang sulit tapi bagus kalau bisa diingat. Anda akan ingat nubuatan juga. Kita hafalkan hitungan. 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 51 52 53 54 55 56 57 58 59 belum perkenalan dengan beberapa orang. Ya, sare dost pura chuke. Yang sebelah sini sudah. Sudah itu nih kayaknya. Ada yang tersisa? Ada yang belum perkenalan? Anda sudah? Yang belum ta'aruf silakan bilang. Tuan Samsuri sudah ta'aruf tapi tidak menjelaskan keistimewaannya. Thank you. आपका क्या? yang belakang menghirup udara kebahagiaan. Duk kehte hain takleef ko. Duk itu kesedihan artinya. Gam. Gam. Gam ko kehte hain duk. Gam artinya duk sama kesedihan. Aur iska ulat hota hai sukh. Kebalikannya dari duk itu sukh. Hamare bhi same sukha duka. Ini nih sama. Sukh aur duk. Duk sukh sama dengan kita pun suka duka. Sukh duk urdu mein bola jata hai. ये सुख दुख जिंदगी का हिस्सा है सुख दुख ini adalah bagian dari kehidupan चाइना का वजीर आजम उसने जाना था यूएसए के दौरे पर perdana menteri Cina dia akan pergi ke Amerika kunjungan तो वो उम्मीद अंग्रेजी नहीं जानते pada umumnya orang Cina ini tidak tahu bahasa Inggris ना ही पढ़ते हैं tidak juga mempelajarinya अफ्रीका में भी बहुत सारे चाइनीज थे जहां मैं रहा हूं बेनन में फ्रेंच जुबान थी लेकिन चाइनीज फ्रेंच जुबान नहीं सीखते थे दी अफ्रीका पर सामा saya tinggal di Benin orang Cina ini tidak tahu bahasa French वो वहां के जो लोकल बंदे थे उसको अपनी जुबान सिखाते थे orang Cina ini malah mengajari bahasanya kepada orang-orang lokal sana जिसको वो मुलाजिम रखते थे bawahannya bawahannya dia ajarin bahasa Cina चाइनीज जहां भी हुआ मुमन वो अपनी जुबान बोलते हैं Cina, orang Cina di mana-mana pun mereka hidup, mereka tidak bicara bahasa. Bicara bahasa. Wazir-e-Azam ne jana tha Amerika. Perdana Menteri akan pergi ke Amerika. Usse kisi ne mashwara diya ke thodi si angrezi ke fikre aap seekh jaye taki jab president Amerika se mulaqat hogi to usse haalchaal to pooch sakenge. Ada orang yang menasihati si Perdana Menteri ini, "Tuan, belajarlah sedikit bahasa Inggris." Supaya nanti kalau orang presiden Amerika basa-basi nanya tuan minimal bisa jawab. तो जो उन्हें फिक्र सिखाए गए उन्होंने वो तरतीब भी याद रखी. Lalu dia menghafalkan urutannya dari bahasa yang dia hafalkan itu bahasa Inggris tadi. कि मुमन ये सवाल किया जाता है ये जवाब दिया जाता है. Biasanya orang nanya ini dan jawabannya begini. Misalnya आप पूछेंगे अमेरिका के प्रेसिडेंट से कि हेलो हाउ आर यू तुम कैसे हो. Misalnya hello how are you bagaimana kabar. तो वो यही जवाब देगा कि हां मैं ठीक हूं आप कैसे हैं दिया का जवाब saya baik-baik saja bagaimana dengan anda तो आप वहां पूरा फिकरा बोलने की बजाय मी टू कह सकते हैं कि मैं भी ठीक हूं इसका ये मतलब है मी टू anda cukup menjawab enggak perlu komplit amat cukup jawab me too saya juga मैं भी saya juga baik-baik saja अब वो सदर की किस्मत जब वो मिलने गया तो अमेरिका का सदर अपनी बीवी के साथ आ रहा था Jadi presiden Amerika itu datang dengan istrinya saat itu di luar dugaan. Usne Amerika ke sadr ko kaha hello how are you. Dia bertanya kepada presiden Amerika, "Hello, how are you?" Us sadr ne kaha, "Haan, main theek hu, ye meri biwi hai." Iya. Apni biwi ka taaruf karwa diya. Ya, baik-baik saja. Ini istri saya kata presiden Amerika gitu. Ab Chinese sadr ko jo tarteeb yaad thi usme kehna tha me too. yang diingatnya dalam itu ya udah jawab aja. Uska matlab aaya meri bhi. Ya, istri saya juga. Amerika ke president ko pata chal gaya ki isse angrezi nahi aati aur isne fikr yaad ki hai. President Amerika baru tahu ini ngarang-ngarang aja juga. Aur usne samajhya ki filhal to ye meri hai aapki nahi hai. President Amerika jawab lagi ini istri saya bukan istri Tuhan. इसलिए मैं फिक्रें थोड़े बदलता रहता हूं ये ना हो कि आप किसी ऐसी सिचुएशन में फंस जाएं untuk itu saya merubah-rubah kata jangan sampai anda pun terperangkap di beberapa kondisi और आपको पता है पाकिस्तानी मुबालिग फिर लतीफे याद रखते हैं और सुनाते भी हैं dan mubalig Pakistan biasanya ingat dengan kisah-kisah lucu dari apa jazakallah ji time ho raha hai bahut shukriya class ka waqt khatam hua